Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Koningin Rania van Jordanië verweet het Westen deze week een onevenredig zwijgen over de bombardementen op Gaza. Is dat terecht? Hoe werkt meningsvorming in de tijd van digitale communicatie? Het eerste slachtoffer van een oorlog was altijd al de waarheid. Maken de nieuwste technologieën onze relatie tot de werkelijkheid nog hachelijker? En 10 jaar geleden alweer publiceerde de Franse econoom Thomas Piketty zijn internationale bestseller Het Kapitaal in de 21ste eeuw. De auteur werd een icoon. De Amerikaanse senator Bernie Sanders is bijvoorbeeld groot fan. Maar is Piketty nou een wetenschapper met feitelijke inzichten of een dromer die niks voor elkaar kreeg? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal Ewout de Jong. Nederlanders met familie in de Gaza-strook maken zich ernstige zorgen nu al het contact met hen is verbroken. In Gaza ligt op dit moment vrijwel alle communicatie plat. De NOS sprak met mensen in Nederland die al het contact met hun familie in Gaza zijn verloren, zoals Tagriet. I have no contact with my family. I don't know if they are alive. Not only no contact with my family, but the Red Cross. I have no contact. You have no contact with the Red Cross on the ground. Ook is er geen contact meer te krijgen met de hulpdiensten in Gaza, zegt Tagriet. Israël riep Palestijnen de afgelopen weken meerdere keren op om naar het zuiden van de Gaza-strook te vertrekken. Volgens binnenlandredacteur Nina Jansen is het voor veel families in Nederland niet duidelijk of dat hun geliefde ook gelukt is. Het laatste contact dat Auni met zijn zus had, dat was ook een WhatsApp-berichtje. Daarin smeekte hij haar van vlucht alsjeblieft naar het zuiden. En toen zei ze zus van ja, dat wil ik ook wel. Dat wil ik heel graag, maar ik heb 2 kinderen. Zij zit nog daar met haar 2 kinderen. En ik wil gewoon niet dat mijn kinderen gebombardeerd worden onderweg. En dat risico is nu te groot. Dus zodra er eventjes geen bommen vallen, dan vlucht ik naar het zuiden. En dat is het laatste bericht dat hij heeft gehoord. En zij zit dus nog in het noorden. Het Rode Kruis heeft alarm geslagen over het uitvallen van de communicatie in de Gaza-strook. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis is het nu haast onmogelijk om nog hulp te verlenen in het gebied. De oorlog tegen Hamas is een nieuwe fase ingegaan. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Israël voert sinds gisteravond zeer zware bombardementen uit in de Gaza-strook. En ook het aantal operaties over de grond is geïntensiveerd. Volgens Gallant zijn talloze Hamas-doelen aangevallen. Niet alleen in het noorden bij Gaza-stad, maar ook in het midden en zuiden van het Palestijnse gebied. Hij zegt ook dat de zeer zware aanvallen mede tot doel hebben de meer dan 200 gijzelaars vrij te krijgen. De reden dat Nederland zich bij de VN heeft onthouden van stemmingen over de resolutie over een staakt het vuren is dat Israël het recht moet behouden om zich te verdedigen. Dat zegt demissionair premier Rutte in een reactie tegen de NOS. Nederland was een van de 45 landen die zich van stemmingen onthielden. De motie van Jordanië voor een staakt het vuren om humanitaire hulp mogelijk te maken werd aangenomen met 120 stemmen voor en 14 tegen. In Londen zijn duizenden mensen de straat opgegaan voor een pro-Palestijnse mars. Ze protesteren tegen de Israëlische aanvallen in de Gaza-strook en voor vrede in het gebied. I feel so helpless right now and all I felt I could do was come here to demonstrate, to be with people who are in a similar place, just trying to like raise my voice and have, you know, just try and send a message out to people to, you know, bring peace. Vorig weekend waren er ook al zo'n 100.000 mensen in Londen op de been voor een pro-Palestijnse betoging. De politie van de Britse hoofdstad verwacht voor vandaag net zoveel mensen. Het weer. Vanmiddag nog af en toe zon en een enkele bui. Vanavond eerst opklaringen, maar later vanuit het zuidwesten regen en een stevige wind. Minima tussen 9 en 13 graden. Morgen eerst droog met geregeld zon, maar 's middags weer wisselvallig. Het blijft stevig waaien en het wordt een graad of 15. En ook de dagen daarna is het wisselvallig herfstweer. En dan gaan we naar Erwin de Hart voor het verkeer. Hallo Erwin. Hallo. Ja, er staan files door werkzaamheden bij Utrecht aan de A12 en de A27. En aan de zuidkant van Amsterdam staan ook files, omdat de A9 dit weekend dicht is. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat een file door bergingswerkzaamheden tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging die het oplevert is wel haast een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug bij Gorkum 8 kilometer file door werkzaamheden die het hele weekend duren. Rechterrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. Ster. Ontdek de nieuwe Peugeot E2008. Met een verbeterde actieradius tot 406 kilometer. Je rijdt de nieuwe elektrische E2008 nu tijdelijk voor de prijs van de benzinevariant. Daarnaast profiteer je van €2950 overheidssubsidie. Boek nu jouw proefrit of ga langs bij de dealer. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Al bij de aanleg hielden ze in Almere rekening met de natuur. En nu is het een van de groenste steden van ons land. Boomarters, bevers en otters vlak bij je huis? Het kan in Almere. Vroege Vogels TV vanavond om 6:45 bij BNN Vara op NPO 2. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Het begint met één windmolen. En voor je het weet bouw je aan 4 windparken op zee... die samen goed zijn voor bijna 10% van de stroom die Nederland nu nodig heeft. Zo houden we ons land draaiende met hulp van de wind. Benieuwd hoe Shell naast olie en gas ook schonere energie bereikbaar maakt voor Nederland? Zoek online naar Shell. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed ingelichte kring, het Omroep Pound programma waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende trouwe teamleden vormen vandaag de kring. Queenie Rajkowski, Tweede Kamerlid VVD. Amba Zegge, docent Risk Management aan de Business School van Amsterdam. En Kelly van der Waals, publicist bij onder meer Trouw en Vrij Nederland en auteur van diverse interessante boeken over de digitale samenleving. En traditiegetrouw beginnen we met het razendsnelle rondje nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Queenie. Ja, dank. Nou, ik word over een paar weken moeder en daar komt een hoop bij kijken. Dat zullen denk ik de luisterende ouders wel herkennen. Van babykamer inrichten, opvang regelen. Maar ook de gesprekken die thuis al beginnen over de opvoeding. En dat is nu nog makkelijk praten, want het kindje is er nog niet. Dus ik kan dat dan wel heel ideologisch insteken. Ik ben ook nog niet uitgeblust van slapeloze nachten of een kindje dat aan het huilen is. maar een van de toekomstige struggles wordt vast en zeker schermtijd. En als woordvoerder digitalisering moet ik natuurlijk het goede voorbeeld gaan geven thuis. En volgens de nieuwste richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie is het belangrijk dat een baby van tot 1 jaar helemaal niet naar een scherm te laten kijken. Nou, je voelt hem al aankomen. En wat is er nou gebeurd? Er is onderzoek gedaan in Nederland. En daar ligt het schermgebruik van baby's waarschijnlijk een stuk hoger. Namelijk dat baby's in Nederland al tot 2 uur schermtijd per dag krijgen. Wacht even, ja, dan... Queenie, doe normaal. Hoezo? Ik schrok daar ook van. En wat het onderzoek ook zegt, is hoe meer schermtijd baby's krijgen, dat er dus ook een grotere kans op ontwikkelachterstanden. Dat kan door dat als een scherm... Maar hoezo hangen mensen een iPhone of een iPad in de wieg? Of wat is dat? Nou, ik zeg maar... wat ook mijn plan was, dat ga ik me even ook met de billen bloot hier. Ik dacht, ja, als ik dan midden in de nacht straks dat kindje moet gaan voeden, dan zet ik ook gewoon een tablet met Netflix aan om mezelf te vermaken, maar helemaal niet beseffende dat als ik dat vlakbij hou, dat kindje dat natuurlijk ook gewoon ziet. Dus die krijgt dan gewoon zo'n tablet in zijn gezichtje. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus nu moet ik een ander plan gaan maken voor hoe ik dan die nachten door ga komen. Podcast. Wat zeg je? Podcast. Podcast luisteren, boeken lezen. Ja, Thomas Piketty. Ik weet niet of ik daar midden in de nacht zin in heb. Maar ja, ik denk dat ik dat soort dingen dan maar moet gaan doen. En vooral omdat het onderzoeken zeggen dat het niet per se erg is als een kindje, als je de tv op afstand aan hebt, want een babytje ziet dat toch niet in het begin. Maar dat het vooral gaat om schermen heel dichtbij, heel veel uur, flitsende bewegingen, dat soort dingen. Dus, en het is ook wat ze in die tijd niet doen aan leren en zich ontwikkelen. Precies, ja, gezichtsuitdrukkingen lezen, contact maken, bewegen. Dus ik denk misschien over een paar maanden, als ik hier weer een keer terug ben, Shazia, gaan we kijken of het me gelukt is. Heel graag. Je hebt bij deze al een open uitnodiging en je ziet er fantastisch uit. En we wensen je natuurlijk alle geluk. Want ik weet niet of je nog voor die tijd terugkomt. Over een maand heb je geloof ik al een zwangerschapsverlof, hè? Ja, over 2,5 weken al. Of 2,5 weken al. Nou, heerlijk voor je. Amba zeggen. Ja, mijn nieuws is Sam Bankman-Fried. En misschien zeg je dat niks tenzij je in crypto handelt of hebt gehandeld. Want hij was de oprichter en de baas van FTX. Dat is een handelsplatform. Nou, waarom is het interessant? Wat is er met deze Bankman-Fried aan de hand? Dat was echt de posterboy van crypto. Hij maakte het, zeg maar, salonveeg om te beleggen in crypto. Dus ook gangbaar voor de pensioenfondsen. Alleen vorig jaar failliet gegaan. En het bleek een miljarden zwendel, handel, faillissement dus aangevraagd en een miljarden fraude, wilde ik zeggen. En daar is nu een rechtszaak over. Hij heeft deze week ook gesproken. En waarom is het interessant om hiernaar te kijken? Voor mij zijn dat eigenlijk twee hele belangrijke zaken. Eén is hoe het toch elke keer weer kan dat iemand een grote groep toch slimme vermogende partijen kan verleiden om te beleggen. En terwijl daar eigenlijk helemaal, ik noem dat nou maar even beleggen, want dat werd wel gedaan met die cryptomunten en te handelen. En gewoon te verleiden op basis van je voor. En dat is eerder gebeurd met Madoff en piramidespelen. En dat soort zaken, dat is heel interessant om dat te zien. Er is ook trouwens een boek over geschreven, maar daar een andere keer wat meer over. En wat interessant is, denk ik, aan deze rechtszaak, is ook gewoon om te zien hoe het daar achter de schermen ging. Als je dat hoort, dat er gewoon afspraken en besluiten werden genomen met appjes, en dat men heel veel drugs gebruikte om de lange werktijden vol te houden, met z'n allen in een grote villa zaten. Klinkt ontzettend als Wolf of Wall Street, ja, wat je heel nou zegt. Erg Wolf of Wall Street, maar nu komt het. Want wie is die Sam Bankman-Fried? Dat was juist heel voorkomend, met een beetje onschuldig ogende persoon, met kulletjes, kwam uit een goede familie, ouders, professor aan de prestigieuze universiteiten. Dus een heel ander voorkomen. Daarom liep iedereen ook met hem weg, ook Bill Clinton zelfs. En dat maakte dus dat er zoveel miljarden werden toevertrouwd. Een wolf in schaapskleren dus. Prachtig gezegd, Sasha. We gaan naar Kelly van der Waals. Ja, als ik Amba zou horen praten, dan moet ik denken aan dat Silicon Valley credo: move fast and break things. En aan het nieuws deze week dat in San Francisco is de robottaxi Cruise, die is een vergunning kwijtgeraakt. Die vergunning hadden ze geloof ik pas 3 maanden. Maar er mocht gewoon een zelfrijdende taxi door de stad rijden. Waar overigens veel inwoners van San Francisco helemaal niet zo blij mee waren. Want die zijn echt de laatste 20 jaar die hele tech-industrie spuugzat. En eigenlijk al wat langer ook. Toen die robottaxi 3 ongelukken had gemaakt. Eén keer was hij geloof ik in nat asfalt gereden. En één keertje heeft hij een aanrijding met een persoon gehad die daarna nog 6 meters meegesleept. Toen dachten ze, nou, laten we die vergunning maar intrekken. En wat ik dan altijd grappig vind, is dat er wordt gezegd, oh ja, maar zo'n zelfrijdende auto maakt veel minder ongelukken dan een mens. Wat misschien statistisch volgens bepaalde proefjes zo is. Maar hetzelfde met vapen bijvoorbeeld. Dat was ook beter dan roken. Het is ook, zeg maar, minder vergiftigend dan roken. Maar als je vervolgens als Juul en dat bedrijf in e-cigarettes een marketingcampagne aan jongeren brengt en daar helemaal aanslaat en gewoon een hele generatie knetter nicotineverslaafd maakt, dan kan je wel zeggen, ja, die sigaretjes zijn minder gevaarlijk dan gewone sigaretten. Terug naar de cruise, terug naar die taxi. Zijn dit de kinderziektes van de technologie? Of is de mens uiteindelijk toch niet vervangbaar? Of is dit een veel te filosofische vraag voor een rondje? Zeg maar dat het antwoord daarop weten we nog niet zeker. Maar vooralsnog is de mens duidelijk niet vervangbaar. En waarom gaan we eerst dat een beetje uitproberen voordat we zeker weten of die auto's echt goed. Voorlopig strijdt mens-robot 1-0 voor de mens, ja? Zeker. Wie niet mee eens? Ja, zeker. Okay. Dan gaan we naar onze man op afstand. Het is Moeen Rabbani, geboren volgens mij in Heerenveen. In ieder geval in Nederland, maar volgens mij Heerenveen zelfs. Hij woont intussen in Montreal. Daar werkt hij als Midden-Oosten-deskundige. Hij was de afgelopen dagen onder meer actief als commentator op de zender Al Jazeera. Moeen, het Israëlische leger heeft zijn grondoperaties in de Gazastrook gisteravond uitgebreid. Het voert zeer zware bombardementen uit. En daarbij is ook alle communicatie in de Gazastrook platgelegd, waardoor het Onduidelijk is wat de schaal is van het offensief. Jij hebt zelf connecties in Gaza. Heb jij nog op enige manier contact kunnen krijgen met jouw verwanten? Helaas niet meer. Sinds gisteren heeft Israël een totale blackout in de Gazastrook opgelegd. En ik moet zeggen, de enigen die hier geen last van hebben zijn Hamas en de andere Palestijnse gewapende groeperingen. Dus dit is heel duidelijk. Dat snap ik niet. Het klinkt heel paradoxaal. Hoe komt dat? Nou, het is niet paradoxaal als u in acht neemt dat dit een offensief dat tegen een samenleving gericht is. Deze bombardementen hebben maar heel weinig militair effect. Hamas heeft haar eigen communicatiemiddelen. Die heeft internet en WhatsApp niet nodig. En hele wijken worden met de grond gelijk gemaakt. Duizenden kinderen worden om zeep geholpen. Het lijkt mij duidelijk dat Israël heeft geconcludeerd dat het geen militaire optie heeft en bezig is met een systematische vergelding tegen een samenleving en tegen de burgerbevolking van de Gazastrook. Dat staat voor mij als een paal boven water. Christiane Amanpour van CNN interviewde afgelopen week koningin Rania van Jordanië. Dat is een land waar 40% van de Palestijnse vluchtelingen wonen. Zij is zelf van Palestijnse afkomst, net als jij. De koningin vertelde hoe verscheurd zij zich voelt door het conflict. Ze beschreef hoe Palestijnse moeders de namen van hun kinderen vast op de lichamen van die kinderen schrijven, zodat ze geïdentificeerd kunnen worden als ze door bommen worden getroffen. Ik hoop dat iedereen hoort dat ik probeer dit heel neutraal voor te lezen. Ze voegde eraan toe dat ze verbijsterd was door de stilte van de westerse landen over de aanvallen en ze verweet het Westen een dubbele standaard te hanteren. Laten we even luisteren naar koningin Rania van Jordanië. We've seen Palestinian mothers who've had to write the names of their children on their hands because the chances of them being shelled to death, of their bodies turning into corpses, are so high. I just want to remind the world that Palestinian mothers love their children just as much as any other mother in the world. And for them to have to go through this is just unbelievable. And equally, I think the people all around the Middle East, including in Jordan, we are just shocked and disappointed by the world's reaction to this catastrophe that is unfolding. In the last couple of weeks, we have seen, you know, a glaring double standard in the world. When October 7th happened, the world immediately and unequivocally stood by Israel and its right to defend itself and condemned the attacks that happened. But what we're seeing the last couple of weeks, we're seeing silence in the world. Moeien, ouders die de namen van hun kinderen op hun lichamen schrijven omdat ze denken die kinderen worden straks in stukjes teruggevonden en dan kunnen ze geïdentificeerd worden. Heb jij dat eerder gehoord? Het is zoiets verschrikkelijks. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Nee, ik heb het niet eerder gehoord. Ik moet er even bij zeggen. Een van uw eerdere gasten zat zich af te vragen hoe crypto-koning Sam Bankman-Fried als zijn investeerders voor de gek kon houden. De vraag die ik wou stellen is hoe het Israël is geflikt om nu al 75 jaar het Westen voor de gek te houden, dat ze eigenlijk bezig zijn met zelfverdediging. Wat hier eigenlijk aan de hand is, is de verdediging van haar onderdrukking van het Palestijnse volk, de verdediging van haar bezetting van de Palestijnse gebieden. En daarvoor geniet het, zoals door premier Rutte werd gezegd, onvoorwaardelijke Nederlandse steun. En dat moet gewoon niet kunnen. Francesca Albanese is de speciale VN-rapporteur in dat gebied. Zij zei op 14 oktober dat de Palestijnen het grote gevaar lopen om slachtoffer te worden van massale etnische zuivering. Ze deed een beroep op de internationale gemeenschap om een onmiddellijk staakt het vuren af te dwingen tussen Hamas en Israël. Er is, denk ik, etnische zuivering, dit is heel heftig. Is dat iets waar de Palestijnse diaspora, waar jij ook toe behoort, bang voor is? Zijn jullie bang dat de bevolking... Absoluut. Laten we even herinneren, meer dan 75% van de bevolking van de Gazastrook bestaat uit vluchtelingen die al in 1948 uit hun dorpen en steden en huizen etnisch gezuiverd zijn. En Israëlische leiders hebben aan het begin van dit conflict heel duidelijk expliciet gezegd dat het hun bedoeling is om de bevolking van de Gazastrook richting Egypte te verdrijven. De VS-staatssecretaris Blinken heeft een tour uitgevoerd in Arabische hoofdsteden om dit aan Arabische regeringen te marketen. Dus het is natuurlijk een zeer serieuze dreiging. Maar ik denk dat zowel de Palestijnen als de Arabische staten hier een stokje hebben voorgelegd. En ik denk wat we nu zien is dat Israël bezig is met een campagne, een systematische campagne, om de Gazastrook onbewoonbaar te maken. En we hebben natuurlijk nogmaals te maken met wat we zo vaak zien, selectieve verontwaardiging. Zoals koningin Rania het ook, denk ik, zo mooi heeft uitgedrukt. Israëlische slachtoffers, ja, die zijn belangrijk. Palestijnse slachtoffers, ja, nou, dat moet dan maar eenmaal zo. Dat is wat schrijver Ramzi Nasser eerder zei. Moeïn, wij blijven altijd hopen en optimistisch in Goed Ingelichte Kring. Morgen is er een door vrouwen georganiseerde vredeswandeling in Amsterdam. Er wordt opgeroepen tot verbinding en medemenselijkheid. De tocht start om 16:00 en gaat van de Dam naar het Museumplein. Wij blijven ondanks alles hopen. En ik wens je veel sterkte. Dank u wel. Dat was Moeïn Rabbani vanuit Montreal in Canada. Recentelijk sprak ik jeugdboekenschrijfster Anna Woltz over hoe kinderen moeten omgaan met de ellende in de wereld. En daar is een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Mensen die gratis spelletjes als Angry Birds, Word Feud of Rummy Cup op hun telefoon spelen, die werden anderhalve week geleden plotseling geconfronteerd met propaganda-video's. De beelden bevatten de aanvallen van Hamas en politieke teksten. Op social media werd meteen gewaarschuwd, omdat ook veel kinderen die spelletjes speelden deze beelden te zien kregen. Queenie, jouw reactie luidde meteen: het kan niet zo zijn dat onze kinderen via een spelletje geconfronteerd worden met traumatische oorlogsbeelden. We hadden het al net over baby's die niet naar schermen moeten kijken. Wat is er sindsdien gebeurd? Weten we wie die filmpjes heeft ingekocht? Waarom Apple dit soort beelden niet heeft gefilterd? Is het gestopt? Wat is er gebeurd sinds jouw oproep? Ja, je hebt dus zeg maar drie partijen hierin. Dus je hebt iemand die de advertenties maakt en graag aan de man wil brengen. Je hebt een spelletje via waar die advertentie wordt ingekocht. En je hebt dan eindelijk een platform waar je dat spelletje dan weer kan downloaden. Dus je hebt de maker, je hebt het spelletje van Angry Birds, ging het nu onder andere om. En je hebt dan Apple, waar je die app kan downloaden. Dus daar heb je drie verschillende soorten verantwoordelijkheden. En het begint bij die eerste natuurlijk. Maar dat betekent niet dat Apple kan zeggen van ja, goh, maar ik wist hier helemaal niks vanaf. Want ook zij moeten ervoor zorgen dat kinderen gewoon veilige apps kunnen downloaden. Ik denk het enige wat je als ouder kan doen, als je zeker wil weten, deze advertenties zijn er tussendoor geglipt. Dat mag niet, dat moet niet mogen. Op het moment dat je het internet betreedt, dus ook via een spelletje, kom je in aanraking met de hele wereld. Dus dat betekent dat het om kinderen gaat extra bescherming. Die zit er ook in wet en regelgeving. En die is hier gewoon. Er is ook gewoon een reclamecodecommissie digitaal, zou je zeg maar kunnen zeggen. Er zijn gewoon Europese en Nederlandse wetten voor. En die zijn hier blijkbaar tussendoor geglipt. Dat is niet oké. En als je als ouder nu luistert en denkt van ja, oké, maar als het een keer tussendoor glipt, maar mijn kind krijgt ongelofelijke stress van het zien van die beelden. Het enige wat je kan doen, wat enige zekerheid geeft, is geen spelletjes meer downloaden die gratis zijn. Tot het moment dat een spelletje gratis is, betaal je met iets anders. Dus via een advertentie of via data van je kinderen. Allemaal dingen die je eigenlijk niet wil. Dus het enige wat je kan doen is een spelletje kopen. En dan heb je daar veel meer zekerheid in. Kelly, jij zit enorm te knikken. Ja, ik kan er bijna niks aan toevoegen. Het is Het ding is ook, vaak zitten er wel een soort van veiligheid, dingen, instellingen. Kan je ik hoor jullie altijd over algoritmes, hè? Ja. Ik bedoel, maar het glipt er zo vaak doorheen. Maar hoe kan dat dan? Ik bedoel, een algoritme herkent toch dat er ergens geweld wordt gepleegd. En die kan dat toch stoppen, denk ik, dan in mijn naïviteit? Hoe dat kan, weet ik niet, want ik heb die algoritmes niet gemaakt. En trouwens, degene die algoritmes maken, weten zelf vaak ook, die zijn vaak zelf ook een beetje de draad kwijt. Die weten vaak helemaal niet precies hoe het werkt. Dus je hebt ook. Meen je dat nou? Dat klinkt heel raar. Ja, het is heel ingewikkeld. Dus heel vaak, ook bij Instagram of zo, van heel veel dingen weten ze wel ongeveer hoe het zit. Hetzelfde geldt voor AI. Dat is gewoon een soort van zwarte doos op een gegeven moment dat zijn eigen ding aan het doen is. En ook, want wij hebben het over spelletjes, maar ja, dan denk ik bijvoorbeeld aan TikTok. Daar moet je geloof ik officieel 13 jaar zijn. Ja. En dan zijn er ook nog veiligheidsinstellingen. Sowieso zijn de meeste kinderen op TikTok zijn helemaal niet 13, maar dat is helemaal niet moeilijk om dat te omzeilen. Ja. En vorige week bleek ook uit een onderzoek dat er sowieso heel veel misinformatie over alles wat er nu aan de hand is in de Gazastrook. Maar kinderen worden dus ook volop geconfronteerd met die beelden op TikTok en Instagram. Zelfs als die veiligheidsinstellingen daarop zitten van dit is voor kinderen, dit is voor minderjarigen. Ja. En die onderzoekers die zijn erachter gekomen dat 17% van de resultaten die op Instagram verschijnen met de zoekterm Gaza, dat die dus verontrustende en gewelddadige beelden bevatten. Ook al weet Instagram, weet het algoritme dat het over kinderen gaat. En op TikTok was het geloof ik maar iets van 3%. Maar daar werden dan weer de zoektermen soms automatisch aangevuld. Waardoor als je Gaza intikte, dat je als suggestie kreeg Gaza dead children, dode kinderen of dode vrouw in Gaza. Dus het is gewoon helemaal niet goed gecontroleerd. En misschien lukt dat. Wat moeten ouders hiermee, Queenie en Kelly? Ja, wat je dus als ouder kan doen is ervoor zorgen dat je dan inderdaad want je hebt allemaal soorten spelletjes, hè? Sommige spelletjes zijn helemaal gratis te downloaden. Nou, dan weet je maar zeker dat je Instagram kind en TikTok. Ja, het is onwijs lastig. Het ligt een beetje aan wat voor telefoon je kind heeft. Maar ik twijfel of je het helemaal kan omzeilen om te voorkomen dat je kind TikTok gebruikt. Maar wat je wel kan doen, is je kan op je telefoon ook gezinsinstellingen aanzetten. En dan kan je bijvoorbeeld, als je kind dan toevoegt aan je profiel, dit moet mensen gewoon even googlen. Daar staat het veel duidelijker uitgelegd. Maar dan kan je voorkomen dat als je kind 10 is, dat hij dan dingen kan gaan doen waar een leeftijdsgrens aan zit. Ja, maar want die, er zijn tussen 6 en 12. Die instellingen, blijkt uit dit onderzoek, die werken vaak niet. Ja, klopt. Ja, ja eens. Dan toch nog heel eventjes, ik weet dat het niet jouw territorium is, maar je hoorde Mouin Rabbani net zeggen, wat er nu gebeurt in Gaza is zo erg, dat kan Rutte eigenlijk niet meer als logische zelfverdediging zien. Mag jij daar iets over zeggen? Ik vind het conflict zodanig lastig dat van welke kant je ook nieuws hoort, je hart kan denk ik alleen maar huilen. Want in een oorlog of in geweld zijn altijd de burgers slachtoffer. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het zodanig goed gevolgd wordt. Dat welke kant ook humanitaire oorlogsdaden pleegt, daar ook voor dat niet moet mogen. Dus of dat nou op Gaza is, of dat het nou een terroristische aanslag is, of dat het nou op de Westbank is. Aan alle kanten moeten we daar scherp op zijn. Ik maak me vooral zorgen over dat uiteindelijk gaat de VVD nog steeds voor een twee-staten-oplossing. Maar als je kijkt naar de spanning ook aan beide zijden, dan maak ik me daar zorgen over in hoeverre mensen daar op dit moment emotioneel voor openstaan. En ik ben vooral hoopvol over wat jij net zei. Ik wist die mars niet, die vredesmars die morgen wordt gehouden. Om 4:00 in Amsterdam. Dat zijn volgens mij de dingen die wij, als je in Nederland naar de beelden kijkt en denkt, wat kan ik doen? Want die oorlog komt heel dichtbij online, maar wat kan je eigenlijk als individuele Nederlander doen, is volgens mij je aansluiten bij dit soort initiatieven. Om in ieder geval te voorkomen dat wij hier misschien het goede voorbeeld kunnen geven. In de hoop dat het ergens een steentje bij gaat dragen die kant op. Dank je wel. Dan gaan we naar het nieuws met Ewout de Jong. NPO Radio 1. De oorlog De oorlog tegen Hamas is een nieuwe fase ingegaan, zegt de Israëlische minister van Defensie Gallant. Israël voert sinds gisteravond zware bombardementen uit en heeft ook het aantal operaties over de grond in Gaza opgevoerd. Onder meer in Londen en Istanbul zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen en tegen de Israëlische aanvallen in de Gaza-strook. De opkomst is massaal. In Londen worden zo'n 100.000 demonstranten verwacht, net als vorig weekend. Het Rode Kruis slaat alarm over het uitvallen van de communicatie in de Gaza-strook. Sinds gisteravond ligt het internet- en telefoonverkeer plat en daardoor is het volgens de hulporganisatie onmogelijk om hulp te verlenen in het gebied. Elon Musk heeft hulp toegezegd bij de communicatie. Zijn bedrijf Starlink kan met satellieten voor internetverbindingen zorgen. De algemene vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een staakt het vuren in de Gaza-strook, zodat humanitaire hulp mogelijk is. 45 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland. Volgens premier Rutte was dat omdat Israël het recht moet behouden om zich te verdedigen. Dan gaan we naar het weer, Marco Verhoef. Ja, het is wisselend met op veel plaatsen bewolking en ook nog wat regen wat wegtrekt. Vooral in het noordwesten vallen buien. In Limburg komt er ook eentje voor. Maar van het zuiden uit hebben we wel even wat meer opklaringen. Dat duurt niet heel lang, want vanuit dezelfde richting neemt de bewolking de komende uur alweer toe. En volgt in de avond en begin van de nacht wat regen. Uiteindelijk daarna weer wat opklaringen. De kust blijft gevoelig voor buien, misschien wel met onweer. En de minimumtemperatuur ligt rond 11 graden. Dan morgenochtend langs de kust een aantal buien. Onweerskans blijft daarbij aanwezig. In het binnenland is het een tijdje meest droog met wat zon. Maar in de loop van de middag neemt van het zuidwesten uit ook in het binnenland de kans op buien weer toe. Stevige wind daarbij, 15 graden. Maandag eerst wat zon, later in de middag van het zuiden uit regen. Dinsdag wat wisselvallig weer met een bui, maar ook dan wat zon. En voor woensdag beginnen we een droge periode. En later gaat het van het westen uit weer regenen. Temperatuur is niet zo wisselvallig, want die komt elke dag uit op 14 graden. Nou, dat is in ieder geval constant. We gaan naar het verkeer. Erwin de Hart. Ook een redelijk eentonig verhaal. Er staan al de hele dag files door werkzaamheden bij Utrecht aan de A12 en de A27. Tevens aan de zuidkant van Amsterdam wordt gewerkt. De A9 is het hele weekend dicht en dat geeft file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nu een file tussen Naarden en Muiden van 11 kilometer door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A27 Breda richting Gorkum wordt ook het hele weekend weer gewerkt bij de brug bij Gorkum. 9 kilometer file vanaf Hank en een half uur vertraging. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Queenie Rajkowski, Tweede Kamerlid voor de VVD, Amba Zegge, docenten Risk Management, en Kelly van der Waals, publicist, gespecialiseerd in de digitale samenleving. En Kelly begon net enorm met haar wenkbrauwen te bewegen toen ze hoorde dat Elon Musk de problemen in Gaza, althans de communicatieproblemen, wel even gaat oplossen. Wat dacht jij toen? Ja, nou, dat is met dat Starlink van hem, zeg maar, zijn satellieten die dan voor internet kunnen zorgen, wat hij toen ook in Oekraïne heeft gedaan. Maar ja, blijkbaar zijn er niet zoveel andere opties. Maar het is natuurlijk wel raar dat we dan met Elon Musk dat die opeens een soort van geopolitieke positie heeft. En er schijnt ook dat hij daar destijds in Oekraïne daar uiteindelijk ook een heel ongemakkelijk gevoel over kreeg. En zijn positie in zo'n conflict is ook zo ingewikkeld, omdat Hij spreekt zich wel heel erg over dingen uit. Dus in de eerste uren na de aanval van Hamas, hoeveel weken zitten we inmiddels verder? 7 Twee. Oktober was dat. Toen heeft hij enorm veel misinformatie op X, zijn eigen sociale medium, gezet. En hij heeft ook, wat het ergste was, is dat hij verwees naar nieuwsbronnen, 2 belangrijke nieuwsbronnen, die waarvan bekend is dat zij vaak verkeerde informatie hebben gedeeld. Dus hij maakt de reclame voor fake news. Hij maakt de reclame voor fake news. Ja, en kijk, hij verdient er natuurlijk, hij verdient aan misinformatie. Want uiteindelijk is in de economie waar hij zich begeeft, die sociale media, en überhaupt in de wereld waarin we leven, is aandacht belangrijker dan betrouwbaarheid. Want dat is waarmee we verdienen. Oké, dit is eventjes iets. We hebben het vaker erover gehad. En ik zei het in onze eerste aankondiging. Aandacht belangrijker dan betrouwbaarheid. Queenie Rajkowski, dit betekent dat een privépersoon, want dat is hij toch als andere ondernemer, een rol krijgt op het internationale toneel waar de democratie helemaal geen zeggenschap meer over lijkt te hebben. Hoe kijk jij daar tegenaan als volksvertegenwoordiger? Ja, hij is niet gekozen. En hij gaat niet over onze democratie. Onze democratische rechtsstaat hebben wij in Nederland een mooi stelsel. Wat we intact moeten houden. En wat sociale media en big tech doen, is dat bedreigen, zolang we daar geen paal en perk aan stellen. Gelukkig zijn de ogen ook onder politici wel geopend de laatste jaren. En sinds augustus van dit jaar moeten ook grote platforms, dus ook X van Elon Musk, moeten zich aan een aantal wet en regels houden. En als hij dat niet doet, dan kan er ook een flinke boete worden uitgedeeld tot 6% van de wereldwijde omzet. Dus dat is ook geen boete die hij even makkelijk incalculeert. En dat zijn allemaal maatregelen die we nu in Nederland, maar ook in Europa nemen om in de hoop om de machten terug te duwen. Ja, want dit soort mensen beïnvloeden de publieke opinie. En de mensen gaan weer naar de stembus. Dus ja, dat is het hele probleem. Ja, van zeggen. Hoeveel vermogen zij hebben. Want dat is waar het hier om gaat. Dat geldt natuurlijk ook voor Bill Gates met zijn softwarepakketten, waar hij gewoon monopoliepositie heeft. En het is natuurlijk van de gekke dat iemand als Elon Musk zo'n belangrijk element heeft, waarbij je dus communicatie kan continueren in oorlogen. Dat zou niet moeten mogen. Ja. Maar daar, ja, hoe kan hij dat dit bereiken? Dat is die 1% die dus niks op tafel legt. En, nou, en dan komen vermogen. Ja? Nou, en wat super hypocriet is, wat Elon Musk steeds zegt. Hij zegt, ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Iedereen moet zijn eigen oordeel kunnen vormen. En dat ben ik met hem eens. Alleen dat laat hij niet zien in hoe hij dat platform vormgeeft. Ja, want hij is de moderator. Hij is de moderator. Dus hij geeft inderdaad misinformatie, negatieve content. Die geeft hij voorrang. Dus daarmee naar buiten toe zegt hij, maar ik wil niet ingrijpen, want vrijheid van meningsuiting. Maar ondertussen in de algoritmes en hoe hij het platform stuurt, stuurt hij wat wij allemaal te zien krijgen. En dat is ook nog eens negatief en schadelijk uiteindelijk volgens de democratische rechtsstaat. Dus juist om die vrijheid van meningsuiting te willen herstellen, moet je politiek in gaan grijpen op zo'n platform. En dat is voor een liberaal nog wel eens lastig. Maar ik ben dat bruggetje al wel over. Heel goed. En trouwens, in de begintijd van toen hij net baas was van Twitter, als er slechte dingen over hem gezegd werden, dan werd dat er gewoon afgehaald, hoor. Oh ja, dus, want hij is wel voor vrijheid van meningsuiting, maar ja. Dan ga ik heel eventjes toch. Ja. We hebben altijd een citaat van de week, maar nu komt er eentje bij me boven. Dat is van La Fontaine, de man van de fabeltjes. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Oftewel, het gelijk van de sterkste is altijd het beste gelijk. Maar als zelfs een liberaal als Queenie Rajkowski zegt, hier zijn grenzen, dan weten we dat er iets aan de hand is. We gaan automatisch van dit onderwerp naar het volgende. Want Amba zeggen, je had het al over, vermogen speelt hier een enorm belangrijke rol. We gaan dus automatisch over naar de economie. 10 jaar geleden schreef de Franse econoom Thomas Piketty een boek. En dat was niet zomaar een werkje, maar een monografie over kapitaal en ongelijkheid, waarbij als oplossing voor de groeiende ongelijkheid de invoering van een wereldwijde belasting op vermogen werd aangedragen. Het boek werd een internationale bestseller en de auteur kreeg een iconische status. De hippe Amerikaanse senator Bernie Sanders, onlangs nog in Nederland om zijn ideeën over de verdeling van welvaart toe te lichten, is een groot aanhanger van Piketty. Maar Piketty weigerde zich te laten inpalmen door de elite. In 2015 weigerde hij bijvoorbeeld de allerhoogste Franse onderscheiding, het superprestigieuze Légion d'honneur. Amba, we citeren Piketty allemaal wel eens. Hè, dat is echt zo van, ik heb er verstand van, maar hem echt lezen, dat doen de meesten van ons niet. Maar jij, grote heldin van goed ingelichte kring, bent op mijn verzoek Piketty gaan herlezen. En ik zeg echt herlezen, want je bent een kenner van het eerste uur. Jij bezit zelfs een gesigneerd exemplaar van zijn boek en je hebt Piketty ontmoet. Wat is dat voor iemand? Hoe charismatisch is die Piketty? Het is een heel charismatisch persoon. Maar ik denk waar ik natuurlijk inhoudelijk vooral geïnteresseerd in ben, is wat hij voor elkaar heeft gekregen. Namelijk meer dan 15 jaar onderzoek en meer dan 300 jaar data van hoe kapitaal, dus daar hebben we het over wat je op de spaarrekening hebt, aandelen, huizen, grond, hoe zich dat heeft ontwikkeld in landen als in de Verenigde Staten, Europa ook. Frankrijk heeft hij heel erg onder de loep genomen. Maar natuurlijk, het is een Fransman, Groot-Brittannië. En dat ontbrak eigenlijk aan de discussie. Want het was niet nieuw dat we met elkaar over hadden van... hey, 1% van de wereld, 1% van de bevolking heeft 80% van het vermogen in bezit. Dat soort discussies, dat was wel bekend. Maar wat hij gedaan heeft, is dat echt onderbouwen met data. Met jarenlange data verzameld en geanalyseerd. En diep in de archiefkassen gedoken van verschillende landen in de belastingarchieven. En wat hij daarmee aantoonde, was wat de oorzaak daarvan was. Omdat er ongelijkheid was, werd vaak meer gebracht als van ja, dat is iets tijdelijks, maar wat hij liet zien... Of in een meritocratische samenleving, dat verdien je, want je hebt hard gewerkt. Ja, precies. Dat was ook gelijk een... iedereen zei van, als je nou goed je best doet, goede opleiding, dan moet je er wel komen. Maar wat hij liet zien, was dat als je heel veel vermogen had, dat dat veel sneller groeit dan de economie. Dat is eigenlijk de kern van zijn boek. En dat heeft hij kunnen onderbouwen met die historische analyses. Dus vermogen creëert vermogen, zeg jij. Dus als jij huizen hebt, niet jij natuurlijk, maar degene die dat hebben, of aandelen, obligaties, dat noemen we vermogen. En daartegenover zet je het werken, dus je loonstrookje wat je krijgt. En dat kan je natuurlijk ook sparen. Maar wat hij laat zien is dat die groei van die economie, dus wat we met elkaar verdienen, lang niet zo snel, niet zo hard gaat als het vermogen. Dus wat je verdient op aandelen, wat je kan verdienen met huis. En natuurlijk zitten de dips, want dat ben ik nog even vergeten te zeggen. 650 pagina's, 15 jaar lang research. Ik ga dat even in een paar minuten vertellen. Dus ik ga hier echt hele scherpe bochten afsnijden. Dus ik zou zeggen, kijk vooral naar de details. Maar de kern blijft staan. Hij heeft natuurlijk ook best wel veel kritiek gekregen van ja, maar je doet ook allerlei aannames voor data die je niet hebt. Maar wat er blijft staan is dat inderdaad zo is, dat het vermogen veel harder groeit. Nou, dan kunnen we denken, is dat erg dan? Nou, wat er dus nu gebeurt, we hebben het net al gehad over hoeveel macht heb je dan als een Bill Gates, maar ook als een Elon Musk of als een Zuckerberg met Facebook, Instagram. Die partijen hebben gewoon ontzettend veel macht. Maar wat het ook doet, is dat een groot gedeelte van de bevolking eigenlijk geen mogelijkheden heeft om bijvoorbeeld te ondernemen als 40% van de wereldbevolking. Maar 3% van dat vermogen heeft, staan zij dus ook buitenspel als zij goede ideeën hebben om investeringen te kunnen doen. Want dat kapitaal hebben ze niet. En zeg maar die Amerikaanse droom, altijd was van je kunt als krantenjongen absoluut opklimmen tot president. Hij zegt dat geldt nu niet meer. Uiteraard, dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Maar tegelijkertijd wordt dat steeds moeilijker. Okay. Dus wat hij laat zien is dat verschil steeds meer oploopt. Om ook maar even een voorbeeld te geven. Ik dacht zelf ook, ja, waarom gaan we het nu hebben over een boek van 10 jaar geleden? Hoe ga ik dat nou verkopen? Want dat doe ik. Ik praat heel graag over wat daarvoor researchwerk allemaal ligt in het boek van Piketty. Maar ik heb dus ook gekeken naar wat is er nu bekend over die ongelijkheid. Is dat nu nog steeds zo? Nou ja, je kan de laatste. Er zijn 2 hele goede rapporten uitgebracht. Eentje daarvan vorige week door onderzoekers van Paris Economic School. School of Economics. En die onder andere in opdracht van de EU. En die laten dus zien hoe die ongelijkheid nog steeds super aanwezig is. Nederland heeft daar een niet zo mooie rol in, moet ik ook wel toegeven. Mm. Er schijnt dat door belastingontwijking. En dat, dus, dat mag, het is legaal. Je mag die belastingen niet betalen. Maar er zijn wel allemaal mazen in de wet die je opzoekt, die de bakker om de hoek en wij niet hebben. Grote bedrijven heb ik het over, vermogende particulieren heb ik het echt over, miljardairs, die veel minder belasting betalen dan wij. En als je kijkt naar Nederland, gaat het over dat we gemiddelde gewone man en bedrijven betalen, laten we zeggen 40% gemiddeld. En wat denk je dat de 1% meest vermogende partijen betalen in Nederland aan belasting? Nou, ik weet dat Warren Buffett altijd zegt dat hij minder belasting betaalt dan zijn secretaresse. Minder dan 20%. Maar dus dat is het rare. Want we maken wel, al deze partijen maken wel gebruik van de goede veiligheid die we hebben. Van de gezondheidszorg, van goede mensen die bij jou komen werken. Hoe zijn die opgeleid? Door onderwijs, wat wij ook weer betaald hebben met de belastinginkomsten. Maar dus, even terug naar Piketty. Ja. Wat is dan het effect geweest van dat boek? Want iedereen had het op een gegeven moment over Piketty. Elk artikel over de economie. Piketty. Minst gelezen bestseller. De minst gelezen bestseller. Maar wat erin staat, hij heeft wel een paar hele goede zaken. Eén daarvan wil ik eruit pikken. Wat hij heeft gezegd is, we moeten een mondiale vermogensbelasting instellen. En wat betekent dat? Dat je dus met elkaar als spreekt, alle landen ter wereld. Jongens, we gaan voor alle bedrijven minimaal 15% belasting betalen. En nou, de mensen die hier belasting betalen denken minimaal 15%, dat wil ik ook wel. Maar dus moet je voorstellen dat heel veel bedrijven het niet of nauwelijks betalen. Die zitten dus echt op de 2-3%. Dus dat was een afspraak. Helaas in het rapport van vorige week waar ik het net naar verwees, staat dus wel al in, dat zou dus in volgend jaar ingaan, die afspraak, dat er nu al minder dan 7% wordt gerealiseerd van deze afspraak, omdat er weer allerlei gaten zijn gevonden. Maar dat is wel een van de eerste stappen die er wordt gezet. Ik moet wel zeggen, het effect, als je kijkt naar wat hij heeft geschreven en hoe goed onderbouwd en hoe duidelijk de boodschap is, dan is de effect natuurlijk minder. Maar dat komt eigenlijk waar we het net over hadden. Want waar zit de macht? Die gaat echt wel, hè, als er wordt gezegd, we gaan belasting verhogen op vennootschappen, op winsten van bedrijven, dan krijgen deze en geen een belletje. Met als je dat doet, dan stort de hele economie in. Iedereen gaat weg. En het is een hoop ellende. Dit is interessant. Want ik heb Piketty dus helemaal niet gelezen. Je mag alleen over hoor, Piketty. Ja. Maar wat ik heb begrepen, en dan moet je me vooral corrigeren als ik allemaal domme dingen zeg. Nee, wat ik heb begrepen is dat wat hij zegt is, al die miljarden die zitten bij, nou, die grote namen die je allemaal noemde, die komen niet terug in de economie. Correct. Dus wat wij vroeger hadden is een hele sterke middenklasse. Ja. Dus de notabelen, de artsen, de enzovoort. Ja, maar allemaal middenklasse. Die verdienden goed. Ja. Maar dat geld gaven ze uit aan leuke kleren, aan een etentje enzovoort. Maar die miljardairs, die potten dat geld op. Klopt. Dat geld wordt niet in de economie gepompt. Ja. En daarom is dat eigenlijk voor iedereen slecht. Dat klopt, want er waren inderdaad van, hè, waarom is het erg? Waarom zouden we, is het weer rijke pesten? Nee, dit gaat nogmaals om je fair share te betalen. Maar wat het dus ook doet, stel dat je denkt, nou, wat een onzin allemaal. Ik ben hartstikke voor een vrije markt. Ja, dit ondermijnt de vrije markt. Want deze mensen kunnen helemaal niet meer, bijvoorbeeld gezondheidszorg. Die denken van, ik ga niet naar de tandarts, want ik heb het geld niet. Het gaat wel weer ten koste van de inkomsten van de tandarts. Dat klinkt misschien heel klein, maar daar heb ik het wel over. Je kan woning, heb jij voldoende vermogen om een woning aan te schaffen? Kan jij dat doen? Nou, dat soort zaken heeft ook allemaal invloed op de economie. Dus hij heeft ook een paar schetsen gegeven van wat zijn nou de negatieve gevolgen. En één daarvan is inderdaad wat jij nou benoemt, Saja. Je hebt ook minder geld om te besteden. Dus die economie krijgt een dubbele klap eigenlijk. Het ging al niet zo snel. En doordat dat vermogen wordt opgepot, gaat het nog minder snel. En een ander aspect is natuurlijk de gele hesjes, de Brexit. Mensen zijn niet meer aangehaakt. Die zeggen, wacht even, ik doe wel mijn eerlijke betalingen, maar ik zie daar eigenlijk heel weinig voor terug. Mijn kinderen moeten naar slechte scholen. Ik moet elke week middag thuis zitten, want er zijn leraar tekort. Als ik zorg wil, dan kom ik op een wachtlijst van 2 jaar. Omdat dat ondermijnt dus ook de hele boel. Zegt hij ook iets over de verantwoordelijkheden die bedrijven nemen? Want dat is, als ik bijvoorbeeld verhalen hoor van Philips nog van voor mijn tijd, dan zag je ook veel meer dat bedrijven ook woonwijken bouwden, goedkope huizen. Dus ook meer op die manier. Sportclubs, PSV. Precies. Oh, dus nee, dus dat mag ik dus gewoon veel 20, meer. Maar dus gewoon veel meer verantwoordelijkheid in de samenleving. Ook namen inderdaad van echt goed voor je werknemer zorgen. Dat uit zichzelf, zeg maar, doen. Ja. Dus heeft hij daar ook iets van onderzoek over gedaan? Hij laat dat ook zien, inderdaad, dat er in het verleden veel meer uitging van, dat noemen ze dan het Rijnlands model. Ook dat er veel meer, dat betekent dat als je bedrijf niet alleen kijkt naar de eigenaren van het bedrijf, dat die heel veel kunnen verdienen aan hoe goed het bedrijf doet, maar dat je ook zorgt voor andere stakeholders, dus ook je werknemers, maar ook in de omgeving waar je in verkeert. En dat dat ook steeds minder gewoonte is en dat het veel meer wordt gekeken naar, hoe kunnen wij de eigenaren van het bedrijf hier bevorderen? Want dat komt toch gewoon door de financialisering van het systeem? Wacht even, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat het neoliberalisme is toch gefinancialiseerd kapitalisme? Ik bedoel, ik kijk naar zijn gefinancialiseerd. Dat moet je uitleggen. Ik hoop dat Alma dat. Nou, het zijn hartstikke mooie boeken. Ook over neoliberalisme en wat daar is misgegaan. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, en dat is eigenlijk het punt wat Sasha maakt en wat jullie nu ook vragen, is dat het gewoon heel gezond ondernemersverstand is. Jij moet gewoon goede producten maken. En daar moet jij belasting voor afdragen. En daar vraag je een bepaalde kostprijs voor aan de mensen die dat aanschaffen. En zolang jij een redelijk kapitaal, maar niet te veel hebt, zodat jij niet in het bellenboekje staat van de beleidsbepalers en niet zoveel macht hebt dat jij alle andere bakkerijen kan uitkopen, dan werkt dat. Maar zodra je dus te veel macht hebt, dan gaat dat problemen opspelen. Kijk naar Jeff Bezos. Die kan zijn werknemers veel beter betalen. Maar dat doet hij niet. Die moeten hele belachelijke lange uren maken. Dus daar gaat het eigenlijk om. Dus dat idee van rijke mensen zijn heel goed voor de economie, want dat druppelt vanzelf naar beneden. Ik kijk nu mijn social media redacteur Jasper aan. Wat er druppelt, maar dat druppelt naar boven. Dus het druppelt niet naar beneden. En dat is het probleem. En er zijn heel veel goede voorbeelden. Een daarvan is een zeepjesfabrikant. Daar heb ik wel eens eerder over verteld. Ik zeg het heel onerbiedig, want dat is ik zal de naam niet met reclame, maar die zit wereldwijd. Het is een Engelse organisatie. En die betaalt gewoon eerlijk zijn belasting. En die is er nog steeds. En die is heel succesvol. Maar wat zij zeggen is ook, ik moet gewoon goed product maken. Ik moet goed zorgen voor mijn werknemers. En dat gebeurt ook. Dus dat gebeurt ook. Er zijn voldoende bedrijven die dat doen. Maar ik ga je heel even onderbreken. Want wat ik mij even afvraag, en daarna hou je punt vast. Hè? Wat ik mij afvraag is of dat gedachtegoed van Piketty wel naar beneden is getrippeld. Want bijvoorbeeld als je kijkt, we hebben de ramp gehad op Maui, op Hawaii. Wat je zag is dat mensen woedend werden op Oprah Winfrey. Oprah, die ook miljardair is, die heeft een actie gestart van mensen moeten geld geven voor Maui. Zij heeft zelf 10 miljoen gegeven. En je zag een enorme backlash tegen Oprah, zoals we dat nog nooit hebben gezien. Ik ben zelf een groot Oprah-fan, dus ik volg haar altijd met veel liefde. En je zag dat gewone mensen zeiden, wacht even, wij kunnen helemaal niet bijdragen. Oprah, je hebt een miljard. Je hebt jij kunt veel meer geven. Klopt het dat dat gedachtegoed van Piketty ook bij mensen die hem niet hebben gelezen nu meer gemeengoed begint te worden? Ja, daar kan ik nog even wat Warren Buffett heeft gedaan. Hè, dat was wel al voor Piketty, dus dat leefde al. En dat heeft veel meer navolging gekregen na dit boek. Is dat er heel veel vermogende partijen hebben gezegd van wij vinden dat wij te weinig belasting betalen. Dus wij gaan ten eerste laten zien wat we aan belasting betalen. Ten tweede gaan we een deel van ons vermogen gaan we met elkaar afspreken. Dat heet de pledge ook. Van we gaan heel veel vermogen ook weggeven. Dus dat is er wel, dat zie je wel gebeuren. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. En ik heb zelf daar wel een kanttekening bij. Want kijk, Warren Buffett kan er niets aan doen eigenlijk dat hij zo weinig betaalt. Hij wil meer betalen, maar dat wordt eigenlijk niet toegelaten. Maar zijn Bill Gates, die betaalt niet zijn fair share. Die doet er alles aan om daaronder uit te komen. Toen hij in ieder geval nog het voorzeggenschap had daarbij. Microsoft. Wat ik daarmee wil zeggen is dat het hartstikke leuk is dat Bill Gates een goede vent is en dat hij fabrieken bouwt om malaria te bestrijden. Maar het is helemaal niet zijn taak. Nee, hij moet het is een democratische. Precies. En dan krijgen de. Dat is het hele punt. Ik vind, jij bent een democratische, gelukkig. Hè? En daarvan moet dat. Die moeten bepalen waar het naartoe gaat. Zorg, onderwijs, dat soort zaken. Maar we hadden het net over Bankman-Fried. Maar in dat boek wordt toch ook beschreven hoe hij opgroeit in een omgeving waar dat filantrokapitalisme, wat dit eigenlijk is. Maar dat juist heel erg als heel nastrevenswaardig wordt gezien. Van dan ben je echt cool als je zo rijk bent. En dan kan je zelf bepalen met je geld wat je doet. Filantrokapitalisme is dus dat je moet zorgen dat je zo rijk mogelijk bent, want dan kun je zo goed mogelijk zijn. Ja, dan kan je zelf bepalen. Dan mag jij bepalen welke goede doelen iets krijgen. Maar en daarmee krijg je natuurlijk ook veel meer status dan wanneer je heel veel belasting betaalt. Ik bedoel, want dat is onzichtbaar. Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat Warren Buffett is echt een iemand die echt wordt aanbeden. Dat bedoelt Kelly dus ook. Nee, hij doet het. Maar de andere partijen. Nou, niet alleen dat. Hij is gewoon echt een goed ondernemer. De wijze waarop hij ook investment doet, zullen ook allerlei haken en ogen zijn. Tuurlijk niet. En Koen Nisabon zit wel een vlekje aan. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, de anderen waar wij het net over hebben, die ook meedoen met de pledge, ook Jeff Bezos en dat soort ondernemers, die doen er alles aan om de belasting, de weinige wat ze al moeten betalen, om dat ook niet te doen. Even, dat is het verschil met Warren Buffett. Terug naar de realiteit. Ik zei al, Bernie Sanders was kort geleden in Nederland, werd geïnterviewd onder andere door Arjen Lubach. En toen zei Lubach, dat lijkt een beetje ook op Piketty, hè? Van mensen zijn dan bang van dit is communisme. Ja. Maar eigenlijk wat deze mensen zeggen is nog best liberaal, omdat het gaat tegen de uitwassen. Worden dit soort boeken gelezen bij de VVD? Hebben jullie hier discussies over, Quini Ruykowski? Zeker, nou sterker nog, ik wou eigenlijk toen Bernie Sanders naar Nederland kwam in de Tivoli in Utrecht, wou ik daarheen, maar het was al uitverkocht. Oh, jammer. Dus dat was zeker. Ik kon wel op het GroenLinks kantoor meekijken, dacht ik. Maar dat heb ik niet had gedaan. Dat had ik misschien wel moeten doen. Ja. Maar hier wordt zeker over nagedacht, omdat daar is Klaas Dijkhoff ook binnen de VVD mee begonnen. Die zei, ja, liberalisme, dat werkt voor mensen. Dus eerst had je die inderdaad bedrijven die meer hun verantwoordelijkheid namen, die trickle-down effect. Maar als je nu de laatste jaren kijkt, dan zie je niet dat als bedrijven per se rijker zijn geworden of CEO's meer geld krijgen, dat de salarissen daaronder ook stijgen. Dus, en als je dat naar die woningmarkt vertelt, die jij net ook noemde. Kijk, ik ben een liberaal. Dus ik denk, als jij geld hebt en jij wil jouw kind geld geven om een huis te kopen, ja, dat maakt mij echt helemaal niks uit. Doe lekker met je geld wat je wil. Binnen de grenzen van de wet. Maar we zagen wel dat die woningmarkt nu zodanig op slot zit, dat alleen maar de kinderen die rijke ouders hadden met zo'n jubelton wel een huis konden kopen, daarmee ook de prijzen aan het opdrijven waren. En als jij niet ouders hebt die een ton kunnen geven, dat je dan buiten de boot valt. En dat is dat liberalisme, dat werkt voor mensen. Zo heb ik dat geïnternaliseerd, dat de VVD zegt, oké, dan schaffen we die jubelton nu af. Dus als we zien dat het niet werkt, dan niet. In principe vinden wij dat zou moeten kunnen. Maar als de uitkomst niet liberaal is, dan zorg je alleen maar dat die ongelijkheid groeit. Amba zeggen, ja. De hamvraag. Wat heeft dit boek nou teweeggebracht? Is Piketty een dromer, of gaat dit boek op de een of andere manier effect hebben? Hij is een dromer, absoluut. Hij heeft ook een aantal voorstellen gedaan die gewoon niet uitvoerbaar zijn. Maar ik denk wel dat het boek een hele goede bijdrage levert aan de discussies die nu plaatsvinden en de besluiten die nu worden genomen, zoals zo'n wereldwijde tax bij landen. Dat was, als je dat 3 of 4 jaar geleden had gezegd, was echt onvoorstelbaar. En ik denk dat hij daar, met de onderbouwing die hij geeft, zodat het niet trickle-down, dat gewoon echt een illusie is, dat hij daar een hele goede bijdrage aan heeft geleverd. Dus Thomas Piketty heeft het economische bewustzijn in de wereld verandert, ja, en gaat daarmee misschien uiteindelijk toch de werkelijkheid veranderen. Absoluut. Ja, mee eens? Laat het hopen. We gaan het zien. Ja. Oké, dan heb ik een prachtig citaat van de week van Benjamin Franklin, een van de founding fathers van Amerika. There was never a good war or a bad peace. Er was nooit een goede oorlog of een slechte vrede. En ik herhaal maar eens dat morgenmiddag dus een vredeswandeling begint om 4 uur op de Dam. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Quini Ruykowski, Tweede Kamerlid, VVD, Amba Zeggen, docenten, risk management. Dank je wel voor het lezen van dat enorm dikke boek. En Kelly van der Waals, diagnosticus van de digitale samenleving. Zo zeg ik dat goed, hè? Wat jij wil. Ik bedank jullie. Tot de volgende bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring. Zometeen Bieger en Fidan in de kantine. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Nou, jij hebt long-covid, of post-covid moeten we tegenwoordig zeggen. Oh shit, hoe moeten we het noemen? Post-covid. Zullen we het gewoon beige noemen? Michiel zijn leven is al 2 jaar beige. Beige? Oké. Dat is een probleem, want van zichzelf is Michiel knalgeel. Hij moet zichzelf opnieuw uitvinden. En zeker nu met beige blijkt alles wat mij geel maakt juist lastig. Deze week in Docs, kapot geel. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust.